มันพลาดไม่ห้ามมันเรารู้ตามที่มันเป็นเท่านั้นเองมันอยากพลาดก็ให้มันพลาดไปถึงวันหนึ่งนะพลาดไปบ่อยๆเราจะเริ่มสติเป็นนานๆแล้วพอพลาดแล้วเหนื่อยพลาดแล้วเป็นส่วนเกินเป็นภาระพอจิตเห็นว่าพลาดแล้วเป็นภาระนะเขาก็เลิกพลาดแต่ไม่ใช่ไปฝึกให้เลิกพลาดนะเราไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้เฉยๆทีแรกรู้แล้วต้องพลาดด้วยใช่ไหมแมวแต่ว่าพอฝึกมากเข้ามากเข้าจะพลาดน้อยลงน้อยลงเพราะพลาดแล้วเหนื่อยพลาดแล้วเป็นภาระแล้วก็ที่สุดเขาเลิกพลาดของเขาเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราพลาดให้เขาพลาดไปอยากพลาดก็ให้มันทุกข์ให้เข็ดแต่ต้องทำให้สบายๆนะถ้าใจหนักๆใจแข็งๆใจเครียดๆเนี่ยแสดงว่าทำแรงไปไม่ถูกแล้วจบเนาะพอไหมพอเนาะอะไรนะเอกก็มาช้าจังนี่นะถ้ามาช้าต้องสอนอย่างนี้นะอ้าวทำทานถือศีลนั่งสมาธินะใครจะสอนไหวทั้งวันใครยังไม่ได้หนังสือเชิญรับได้